أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره الفرقان د یو جرشم آیات څخه شروع پر څلور جرشم آیات باندې ختم شو. د دغه اول آیات چې دا اوس وکذالک جعلنا دغه یو جرشم آیات د جرابت د ما قبل سره دادی چپا ما قبل درسو کی چدی د کفارو د طرف د مشرکین د طرف د قران په باره کې د رسالت په باره کې چو پنځه سوال د دې ذکر سیو. اصلي خنو سوالونه ګر د رسالت ته متوجه و خدای یو دوه سوال چې واغه د قران د خاطر چې دغه قران قران نه دي چې نازل سوی معنا خنو ته رسول نه نه انور در سوال چې و چې مر یو پروند ویلې و چې ولستا سره خدای پاک ولې نه دی در سره چې موږ په خپل وینو چې راته وای د ملایکو ډلې ولې نه دی در سره. دغه سې درې سوال نور چې هغه بیا د نبی علی صلوات و سلام ذات متوجه و د مبارک چولته ولې په بازار کې ګرځي ولې خوراک کوي او پلان یې داش یا نو هغه پنځه سوال چې تیر سوال دغه سې نور سوالونه چې بس یې آینده کې راځي هم هغه سوالونه دي که هغه سوالونه دي د دې څخه خو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې زیریدل الترازی ولی خو د ټولو سوالو څخه د دوی عداوت په مور کې چې تاسو ما سره دښمن یې نو دغه چې سړی لاس په لستون یې سر خو د قومونو د نبی علی صلوات و سلام تر برونه په یو کلی کې سره وسیدل دغه سوالونه چې کول د دې سوالو څخه د عداوت کوی راتلی نو د دې د دښمنۍ چې نبی علی سلام مرزه تا و خیر ته و موتاله د دښمن یې راته ولاړ په زړه کې زیری دل راتلل دغه تسلی ده. الله پاک وده ته ډاډ ورلرو کي چې د دوی په دښمنۍ نو تباک مه کوه اگر چې د سوالو څخه د دښمنۍ بوی راولاړېږي چې دښمني کي خو هېڅ نشي کولی او بل دا یوازې د هغه دغه دښمني د خپلو قریبانو تا ته نه دی در پیښ چې کوم رسول موږ پاڅولی دي په خپلو قومانو کې په خپلو نږدې خلکو کې مقابل ورته پیدا شوی دی. الله داسې ورته فرمایي وکذلک پر دغه رقم لکه دا ستا سره چې عداوت کوي سوالونه در باندې کوي پر دغه رقم جعلنا موږ ګرځولي وو لکل نبی و هر نبی ته موږ ګرځولي وو عدوا دښمنان عدو چې دی یو ته ویل کېږي ډېرو ته هم ویل کېږي عدو دغه ستوري دي چې پر یوه او پر ډېرو یې اطلاق کول کېږي نو موږ هر نبی ته دغسې چې درته مخکې تېر سوي دي موږ څه شي ذکر ورته ګرځولي وو دښمنان وکذلک پر دغه رقم پر څه رقم لکه دا تا ته چې دښمنان ولاړ دي سوالونه در باندې کوي جعلنا موږ ګرځولي وو لکل نبی و هر نبی ته مو عدو دښمنان ګرځولي وو دا دښمنان یې د کومه قسمه څخه من المجرمین د مجرمانو او د ګناهکارانو څخه نو دغه مجرم مجرم هغه دی چې په ګناه وختی د دوو خلکو کار دغه دی چې دغه اهل حق زیری نو دا ار نبی ته پیښ سوي دي چې د ده په قوم کې د مجرمانو څخه دغه څوک ورته ونو لکه د مثال په توګه چې د ار نبی ته پیښ سوي دي لکه اوس دغه ته چې دی د ابراهیم علیه الصلوات والسلام د پاره نمرود خو نمرود د ده قومانه دی ورته را مبعوث و د ده هغه بعثت سوي و دوغه ته سوي خو هغه دښمني ورسره وکړه ورته سره واچوي کنه واچوي نو دا خو ابراهیم علیه الصلوات والسلام هم دغه دښمنان و

کدا اس په خبره وسپور چې نو علم خو ورسره او مګر خو د منطق علم ورسره د ریاضي او علم ورسره د قران او د حدیث علم نو ورسره چې د تقوا تر واستلې وي ا بس په خپل علم مغرور او د زموږ سیس په زمانه کې امر وینو هغه طلاب چې په دغه شیان کې ځینې مهارت لري بر د دین شیان رخصن ور معلومیږي کلمنز وکي کنه وکي په خپل طالب نه ازیر دغه رقم دیم دغه سی به باک انا یو وخت یو خپل د لندهور څخه درې لندهور ورسره دي ول خدای طالبان هم دغه شیان چې دی به با کفر مشایخ او پراولیا او خندل درې په اج نو هغه ورسره دي د مولانا ناصر الدین و مجلس ته بار را ته دغه د فار چې دی د مثال په تو ډراما یې کې رخصت وي نو هغه خو سوپی و د خلاف لا کار چې لا بد کېدل د حرام کار څخه به خبت کده نو د غشت چې د مجلس کې حرام ورته وي کې هغه ورته ګور نو په دغه خو مغه تشکیر زیریش لکه دیس طالبان دې دلی دي تو سازان د مخه تخپل لو چګي سي به ادبي کې خدای په قصد کې چې مله غ زیر سي په دار کې باندې چې زه دغه رقم کوم په تا کې ری لانه و هم دیم دار علی کښینس مې کښینس یې واره خپل د کوسی په جیب لاس چخ کی ان هغه چر سو بنګ چې ځینې ځینې دغه سي مخ وړه کې ریج دار رقم هغه هغه راو کې د مخ ته داس کړ چې منه اوس بده یو څو وای زیری په دار رقم چې ما په مجلس کې حرام کې نو خدای دا رقم شبه نه لکه چې شراب دی چې مخ ته چشي او هغه دغه رقم بزرگ سړی ا د چوکلیټه واچول چې دا چیرې ولې خو ګیسو پستونی کې بند کنه دا خو نو د شنو چې غټه ګولا و خو لکه یو ګولې چې چیرې خو لا او تعالی په امتحان او دلته بند شو انا کغه کغه سرګه داسې را وخت لري بارن هغه مولانا ناصر الدین رحمه الله بر خپل یو مرید ته بل په دغه کې په یو سوق باندې ووهه انا غلطه د څټ خو په سوق او خبره هغه ده بانک چې واغ را وغور دلته په مجلس کې نو دی وشر مې دی خو دا هغه ازي کوله الله تعالی چې دی د جبل نصرت یو کې ناصر دی الله تعالی هغه په دغه مجلس کې شرمنده خي بار خلکو پر خندل چې مړ په بیا باقی چې تا کوله نو ما ول د اولیاء مقابله چې څوکي په ادب سره الله تعالی رسوا کوي د انبیایو دا چې کوي الله تعالی وعده ورسره وکړه چې زه نصیر کومه کیږي نو دغه کومک هم کوي نو فسی آیت کریمه دی چه وقال الذین کفرو دا بیا چه دیش پا رم نمبر سوال دی دا چه دا طرف دا مشرکان گوری پینزه سوال ای که ارسیوی با چه دو غو سعد آوات را ولاری دی علاو تارا و نبی علیه السلام تا تسلیه ورل را ورکا چه دا ایوازی پتا دا سوالون نجش رو دا مقابله و عداوات ایوازی ستان دا ار نبی دا پر دا غس پا مجرمان و پلو پران که مقابل پیدا سی بیدی او خو علاو تارا و زستان سرات کم دا دی دا پر حدی هم کم اهدایت که ورتا و بیا کم کنگونی ورتا کم تا پغم کم مجبیر دا اینو بیا اوسش پا رم نمبر سوال دی سوال سره کم دی وقال واي الذين اغ خلق كفروج دي كافرنسوي لولا نزل ولي ندي نازل كرسوي عليه پردبن القران والقران جمله واحده في وقلا بل سوال دا غدي دي شدا پتابني ولي پلرج نازليجي دري اياتن سلور ايات سبا خد دا غس سري تخبر سوال پيدا كيجي شنو معلوم دار دي سر جوړي بس اختي بي دري ورزي مشت با اختي بي سو ايات جوړ کرا اوس براي دار نازل سي وي خو نو کلي شاد خدای جا طرف سوي نو ده الله خدا په واسه پر د چ په يوب ته قران په لاس تر کړي وي لکه موسی عليه السلام ته چ په يوب لا چ شو لره ورکي تورات عيسو عليه السلام ته په يوب لا انجيل لره ورکي دا پرتابني ولي پلرج بني نازليج دا سوال وقال ويلي الذين اغخلوا كفروا ذي كافرن سيوا ولولا نزل ولنا نازل يجي عليه برد القران والقران جمله واحده في وجمله معناها في مجموعه جمله مجموعه واحده يوا في لا تقدر لا دارك ولا شيء جوابي ورد ذا قسم الله هو كذلك دغرك من نزلهم لك تجي ورت غوري كذلك تجسر نسمنه يعني كذلك ننزل فداغره كبي مر نازل وش دا توتا توتا دي جمله انا نازل ولي هدف سدي الا يوس اغه هدف ترشي چ هدف داغت كدا اسم مضمون پويجي دا فسيل نثبتك دا دغه كذلك د پار دليل سو فائده اسم نو كذلك سمانه يعني كذلك ننزل داغره كمي چش کو مر نازل ول كدا تا چ سوال کړي چولې په پلا د راځي دا توتا توتا ولرز زي په دا توتا توتا نازلون پيدو ته ګور اول لنثبت به فؤادك لنثبت چمر ثابت کو چن کو محکم کو به فاغ سره فؤادك سره استازره زړه ته جمع کمی او مضبوط چدر ولو په دغه ټوټه ټوټه چ نازلیش کدا اس په مضمون پیاجه ورتلناه ترتیلا ورتلنا او مر په جلا جلا کلاوت کو هو ده ورتلنا الا فقمج تلاوت کو پجلا جلا سره هو دغه قران ترتیلن پجلا جلا تلاوت کول سر ترتیل دغه تلاوت ته ویل کیج چې په مابین کې د تورې فاصله واضح واضح خسان پکې کاجه. لکه مثال په تور الحمد لله رب العالمين ورسامي نده پکشکی کشلی الحمد جلاس لله جلاس رب العالمين جلاس دی سر مشتی گن گوڑانی چی بار خلق پا پویج بنا آرائی پا میرا پی ولی چی تو اسوایا چی شری مالی نو قرآن کریم علا پاک دا غسی پا ترکیل بانی مشکل آوت کوو او دا غسی جلا جلا نازلو دری آیات یو وقت سلور آیات بل وقت گنز آیات بل پیدا بی چی سیلو نثبت به فؤادک چی دا نبی علیہ السلام مزرد قوت پا اور لرا وار کول سی دا قوت نو دا نبی علیہ السلام مزرد تسنگ اور کول کی جو پا جی جلا جلا نازلی دو سر چی جلا جلا علا پاک رتا نازلی آغا اول شی چی دی آغا سہولت دی پا یادو لکی قرآن کریم خو د نبی علی صلوات و سلام حفظ نو دا حفظ چې قران په یاپلا ول را ورته برابر ته حفظ وکړه. لکه اوس مشته څونه زور وایي چورته کښېنه په یاپلا نو یاد یاغ دي د سړي صدرې څلور کاله بار وخت او دا چې د ورځې درې آیات راغلي هغه چې د ورځې بعد نور درې نازلي څلور نازلي دا وخت لورته په یاد سوي نو یو سهولت خو دغه دی چې دا په حفظ کې اساني رااله پر زړه ډیر زور نه راولي بوج نه راولي دا چې په یاپلا ورته کښېر چې دا په یاد ک نو پر زړه بوج راولي چې اوه دا به په څو عمر کې زه په یادوم دا به څه ګردانو نه نو یو فائدہ خو دغه سو تثبیت د فؤاد هغه محکمه کول د زړه د نبی علی السلام یو دغه اسانی د فحې پس کچیر په یو پلاوی د اسانی په کشي کراتله نه راتله په کشي کینو بل یې دغه رقم فهم دی نو یوازې خود قران کریم دا تلاوت نه دی نو خود دغه آیاتو هغه معانی وی چې په کشي کیږي خود غوز د کول هم نو چې ګرد قران ته کشي چې زده خود خل ګل نه پر راځي خود ورته وګورئ زین توري دا وګور د زده کېدو او دا چې درې درې آیات څلور څلور آیات لس لس آیات زده کړو فهم د احکام یې هم چې شي اسانه یې دا غره کم بیانولې چې ګرد قران ورته کښې چې بیانوي ام د سری وار ورته خطا چې دا به زه په څه وخت کې بیانوم او دا چې درې آیات رااله در دا بلې پلا چې نور نازیر دا وخت کې لو ار چاته په ډېر اسانه واضحه واضحه توګه بیان سوي نو څو پایدې په کښې کې رالې یو کښې اسانه والی د حفظ سو او بل یې دا خپله چې فهم د احکامو کوي دا په اسانۍ سره سو بل چې و بل چې رسوي په اسانۍ سره سو ولې خو لږ شی دی سړی ورته وارخطا نه وي پر مسلط یې نو دا خو یوه پیدا سوه تو اما پیدا دا سو په دغه د تثبیت چې مال د درو وجو څخه دی یو خو هغه دی چې مال هغه اسانۍ په کښې کېږي بله وجه یې دغه ده چې مقارنت به په مابینس کې د اعتراض او د جواب راشي کیدای سي په مضمون پوه سي زه به تاسو ته مثال وایم زه و تا ته دغه نقدر کتابچه درکوم چې په هغه کې د سره در پای د خبرو ډکه ده باره همدغه جافي صاحب چې پر تا هر څه سوال کوه جواب یې دلیې دی بارا نو چې دی سوال در باندې وکړه په جواب پسې ګرځې چې اوس یې په کوم مخ کې دی دا جواب چې دې اوس څونه زحمت تر باندې کېږي چې د ده هر سوال اوس هم جواب یې په کښې دی ته نو باره د ده د سوال جواب په کښې پیدا کوه چې دغه یې جواب دی زحمت راځي که نه راځي او دا چې دی سوال کوي زه جواب در شیم دی سوال کوي زه جواب در شیم ته که سره مشکل نه درته پیښېږي ولې خو چې هر سوال کېږي جواب ته کې ته ته ورکوې نو په دغه ټوټه ټوټه نازلولو کې خو دغه ګټه ده چې په کومه ورځ مشرکانو سوال وکړي جواب یې نازلېږي بیا چې په کوم ورځ سوال وکړي جواب یې نازلېږي دا سوال او جواب داسې غوږ په غوږ سره روان وي او کیف له قرآن کریم نبی علیه السلام تور کړی چې دغه قرآن دی د کفارو ګرده جوابونه په کښې کړي نو دوی چې سوال کول یې په قرآن کښې بیا خو موږ ته چې اوس یو کافر سوال وکړي یو بېجنه سړی سوال وکړي چې په قرآن کښې جواب پیدا کوي خو د سړي درې څلور ورځې غواړي ګرده قرآن خو چې د چا حفظ یې ذهن کې په یوه ګړي نه شي راوستی چې د دې خبرې جواب په پلاني مخ کې ذکر شوی دی په هغه پلاني ځای کې راواړو نو دوهمه ګټه یې چې شي سوله هغه بیا دا سوه چې دا جلا جلا چې نازلېږي چې باره به چې کوم کوم اعتراض لري جواب یې په هغه ګړي ورسره مشتی دا یې بله د دغه خبرې دغه سو نقطه سو چې لنثبت به فؤادک چې ستا زړه په محکمه کړو په دا جلا جلا نازلولو یې دومه محکمې دغه ده چې سوال او جواب ژر سره مشلي خپل په ځان کې سره برابرېږي. دریم نقطه چې ده هغه دا دی چې دا تکرار د نزول نن درې آیات نازل شو سبا بیا نازلېږي بل سبا بیا نازلېږي او تا بعد بیا نازلېږي په دې کې بیا دا خبره ده چې الله پاک ګړۍ په ګړۍ د نبی علیه السلام ملګری دی

چې ته دا سوال کوي جواب خو دې دغه دی، دا سوال کوي جواب خو دې دغه دی. بل نو سړی چې د یو دښمن سره هغه سوالونه کوي جوابونه ورته ورکوي ورکوي، اخر په پای کې یو څوک مس ورسره کوي برای وایي دغه نو برای عملي جواب شو دا څوک. اوس الله عز وجل و دغه کفارو مشرکان ته عملي جواب وراوري چې ستا پای دوزخ دی. ته لی خو دې هغه سوالونه وکړه جوابونه خو درکه ورسه، مګر پای به دې چیرې؟ پای به دې دوزخ. دوزخ ته به هم پر پښو نه یې روان، پر مخ باندې به روان یې. داسې الله فرمایي الذین دوی هغه خلک دي، دا څوک؟ دغه مشرکان، دا معترضین، دوی هغه خلق دي یحشرون، چې دوی را حشر کیږي، را جمع کیږي. حشر دغه دی چې د قبرو څخه خلق شي را ووسي، د قبرو څخه نو چیرې ځي؟ برای هغه د قیامت هغه میدان ته، د سوال جواب دغه ځای څخه وروسته نو څوک جنت ته، څوک دوزخ ته. د دوی چې دا حشر کول کیږي، دا د قبرو څخه را ووسي څه رقم وي؟ الذين دي اغا خلق دي يحشرون چه دي را جمع كيج را حشر كيج على وجوههم پر مخانو دا دي پر مخ تنگ سنگ زور واري كتا پر مخ نو تاك دي سنگ كي يا با الله عز وجل دي دا غس سر كل جور كي دا غا رقم شي بل ويري دا غا مخ باني با دا غا رقم زي لاسون بلگي بل بمخ لگي دا رقم با دي چشكي سر كل برواني كتا نو دا جزاو دي ورپا چه سر كل دي رواد دا غا وجه دا دا وي دخبل عقل دلتا سر كل كي معكوس يكي عقل چې سدای نه دی، چې عقل چې سمي بارن هغه په هوښیار خبرو پوهیږي. د چا چې عقل موږ بر موږ سجا سرچپا دی، سجا سرچپا دی، معنی چې سرچپا کې کار نه ځنه اخسته کیږي. عقل چې سرچپا کې کار نه ځنه اخسته کیږي، نو چې د خپل عقل سرچپا کې د نبی مقابله یې په شروع کړ، سزا یې د د جنس څخه سوال علاوه تعالی مخ مر سر سر د بدن مر سر چپا کې پر ځ قیامت بر پر مخ باندې راوای. او یاده شې دی کده مخ تک دار کم نه چپل پرځي، پر مخ کشیج پشل وړي مخ پر دمزه کې پړ مخ برای کشي، نو خپل مخ دې سړی وس متصور کې چې لکه په موټر سپور مخ وته لري برای کشي. الا پاک د ته د اجزا یې ودانه ورکی دا عملی جواب څه چور لري ورکی چې په پړ مخ په دوزخ ته کشيج. الذين دي اغه خلق دي يحشرون شديرا حشر كركير را جمع كركير على وجوههم پر مخان ددي مال پر مخ به يخبل الا تا گورتا وركي او يا بركش كي ملائكه پر مخ الى جهنم دي چرا حشر كير پر پر مخ پر مخان من الى جهنم او دو رخت دي سندي چي جنت كي بي يا او دو رخت كي شي اولئك دغه خلق چي شر دي بعد دي مكانا ازروي مكان زاي نو دغه مکان زای خود ورخت نو دغه شخص زای دی الاده شر هم پر کړو چې دغه شر زای دی بد زای دی اولایک دا کسان شر شر دی بد مکانن از روی زای چاده بودو بش پکش کی او اغضل سبیلا او اغضل دی جیر ورکت سبیلا از روی لار لار چې د ام بخ ډیر غلطه لار ده نو ګوره شر مکانن و زای ته متوجس چې دغه یو ریات چې دا بد زای دی دا و اغضل سبیلا د دی و مسلک و عقیده متوجس ده د لار ډیره غلطه ده د نبی علی السلام خبرې نه منی د الا د یهود د نصارا خبرې منی د مشرکان خبرې منی یا خپل شرک یو بتان ته پر سجده پروت نو د دې مسلک و مذهب خدا غو د مشرکان د خو شرک کاوه نو علاقه د طریقه او مذهب په چایت کې په افضل سبیل لا یاد کی زای خ دوزخ دی دوزخ په چا ورته یاد کی هغه په شر مکانن ورته یاد کی نو دغه د مشرکین د دوغ معترضین د پر دا قولی جواب نو سو عملی سو چاله او عملی بس تاسو دغه عمل کول کیږي د لې پر دې دنیا کې په خبرو سوالونه کې د خبرو جوابونه جادي وسو نو تر دې زای پر څو سوارونه د دې د فکر د عايش په ژم سوالې موږ نن وایې هغه شپږ ژم سوالې د غوښورې قران په خپل باندې ناراضي تر دې مخکې نور سوالونه هم په تفصیل کې ورسیو چې بیا نو اعاده نه غواړي نو الله عز وجل زموږ حشر و جنت وک الله تعالی موږ حشر سم سده وک سر کول نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.